أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. خير الخلق كلهم وكلهم رسول الله ملتمسون من البحر أو رشفا من الدم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي حق سدود او احمد نهادنا جان حافظنا انت يا سيد الانام. نسيم جاف زايات تني مرتز دقرداد زكدان باغي اي قل كتن خش استبويا. برادران محترم، قرآن کریم میں پاکی جملیاں نے کہ تلاوت کا نزبوتا اللہ تعالی جل علا شان ہوئے یک زبردستی اختاریی نہایت پرہیبتی فرسنا کی اعلامیی اللہ تعالی جل علا شان ہوئے بے تمام دنیا مردمانی گوشہ رسینند و اعلامیه مفاد خلاصی اشین که هر کسی که هدایت راه راست قرآن و حدیث احکام اشکو نگا بعد پیغمبر و پیغمبر برحقی جانشینانی رہنمائی بعد حق و حقیقت عشق نگارند ہم آ راہیا آ کاریا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از طرف خداوند متعال جل علا شانہو بمردما اطلاع داتا و کاری کنگ دستوری داتا مردم مخالفتی بکند آ روشی کہ پیغمبر رفتار رفتار مکند آراهی که پیغمبر علیه السلام رفته به آراه مرد و آراهی که مؤمنین صادقین یعنی راستگوی مؤمن که منظور از مؤمنین کاملین صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم و تابعین و تبع تابعین اسلام برجسته رهبر و پیشوام پیشوائی و امامانی راہی آر راہا بغیر دیگر راہی پیش بگیری تو اتی ہوا و حوث مطابق فریبندی افراد و افکار مطابق رفتار بکند قرآن سریحی دستورا ویل بکند جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صافین گفتار و بیان و حدیثان ویل بکند تو ہوا و حوث و و تی دل چاپان بکپی تو شیطانی افکار خیالات پیرویی بکند اللہ پاک فرمانی ما آ شخصا بہما راہی که و تی اختیار کتا غلطی بہما راہی سوار کرن ایو جہندم کرن ما کاری نداری ایو گمراہی زورتا باوجود فهمائی نگا حق تبی نیست حق رغبتی نیست ما ہما راہا بدین و فاسدی ای دل تحت دوستا قرار دے ما چوتی دربارہ مطرودی کنے آئی دل سرام مور جنی چشیا کہ حقا بفاہمی تو قبولی بکن ہما راہ ایک زرتگی برابت ہما چاہ راہ ایک اختیار بتا اللہ پاک فرمانی بہما رحمہ آئی حوالے کنو سپرد کنو ونسلی جہنم ودر عاقبت ما آئی برین جہنم تو کی گوازین انہیں داخل کنے وساعت مسیرہ جہنم بسیار بدین برگردگ جاگاہی یہ مطلب کہ اللہ جل علا شانو فرمانی کسی کہ باوجود فهمائے نگا حق عشق نگا پدا ہم تمردا سرکشیا نفس و شیطان خیالاتا پیش بگیری تو قرآن و حدیث احکام پس پشتور بدن تو اعتنا مکند من آیا به ہما غلطی راہ کی اختیار کتا ہما غلطی راہ آئی دلا دلچسپ کنو ہما یہ عشق ہما غلطی راہ ہنچو آئی چمہ رونق دار کنو کاوشی حق ہمشی خوبی راہ مشین تاک آئی انو توفیق مری کی پدا بمن راہ بر بگردی چو آئی من زیاد ناراض کتا و علنا سرکشی اختیار کتا یہ مطلب قرآن مجید نہ تنہا ای آیتا بلکہ چندین آیتا بے اناوین مختلف توضیحات اگر بیان کتا بجائی ارشاد فرمانی وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ہمی بینی اشخاص ہمی مرام مردم کہ آیا ہر چیز قرآن بشکنا باور نکنا ہر چیز حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشکنا باور نکنا و تی ہوا و حواس شیطانی افکار و خیالاتش اختیار کتا یہ قومی مردمان سر اللہ تعالی فرمانی من برا آیا باطل رفیق چ شیطانانی گروہ شیطانانی جماعت جنانی شیطانانی گروہ آ جن انسان آ شیطان جنی شیطان ببن یا انسانی شیطان ببن آنی سرا منگو آیا حوالے کرو آنی رفیق کو دوستش قرار دے ہماری دوستیا آنی دلانن دینو فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم ہما آنی رفیق غلطی گمراہی دوست گمراہی پیشوا آیانی چمانی دیما رونق دار کنن جلوہ دیان زینت دار زار کنن نمودار کنن برا آیا آیانی کردارانا از آنی دیمینی مگا از آیانی پشتینی مگا از ہر طرف آیانی ذہنا ہنچو فاسد کنن کہ آیان غلطی چیزا شر بزانن صحیح بزانن باطلا حق بزانن گمراہیا ہدایت بزانن وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ دیکھ جائے قرآن مجید سورہ زخرف دا اللہ تعالیٰ جل را شانو فرمانی اے بندیان خدا اطلاع بیت ہر کسی کی چمنی اللہ یاد چمنی ذکر یعنی قرآن روگر دانی بکن وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ہر کسی کے چھ رحمان ذکر چھ رحمان پند یعنی قرآن مجید کے رحمان پند و نصیحتیں ذکر مانا قرآن دا ہر کسی کے از قرآن خدا از کلام خدا اوتی دیما بگر دینی بے قرآن متوجہ مبی قرآن طرف توجہ مگن چھ قرآن دیما بگر دینی اللہ تعالیٰ فرمانی مام آئی سلام مسلط کنو یک شیطانی یک فریب اندوی یک گمراہ کنو کی آئی رفیق و امراہ بھی آ شیطان آ فریب اندہ آ گمراہ کنو آئی دوست بھی آئی ہمراہ بھی آئی غلطی کارانی دلیل برا آئی جوڑی تو اڈکن غلطی کارانا آئی چمتا آئی نظرتا محقق ثابت کن تو پیش جاری مدلوش کن تو آئی وادار کن کما غلطی سرا پابند بھی تو توبہ مکن شیطان توزیم اللہ کو اگم قرآن داتا شیطان تنہا آنا چنا ابلیس قوم نوید ہما پہن کی ابلیس جماعت تا جنانی جماعت تا شیطان کافر گمراہ مرتد بی دین و مبتد ہستے ہمیں پہن اللہ تعالیٰ فرمانی انسانانی تام بازی ہستے کہ آ شیطانی کاران اختیار گانت آ مثل شیطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا اے منی پیغمبر اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گندگے از یک طرفی جنی شیطان ابلیس جماعت خدای بندیانا گمراہ کنگے شواز آیانا برخلاف تو برغلائنی تو آدار کن از یک طرفی دگا یہود نصارائے بیدینانی منافقانی مشرکانی سرگنہ و سردار آیانی پیشوا مذہبی آنی دینی کو مذہبی پیشوایا تی مخالفت خاطرہ و تی لانکش بستا تی دشمنی کنن مردمان گوشن کی ای پیغمبر راہ مرویت ای پیغمبر خبران گوش مدارت ای پیغمبر تبلیغان گوش مدارے یہودیانی ای عالم نصرانیانی ای عالم اشاہم انسانی شیطانی نن تنہا تو بلکہ پیش تو تمام پیغمبران ایک دنیا تارا دے گا بوتا گیا ہر پیغمبر دشمن بوتا ہم جنی دشمنی بوتا ہم جنی شیطان آئی دشمنی کتا ہم انسانی شیطان آئی دشمنی کتا تنہا تو نئے فرمانی یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول آ شیطان آ انسانی نو جنی بعضی از آیا بے بعضی طرف آ ملما زینت دار کتگی غلطی چیزانا صحیح ظاہر کتگی حبرانا دروگی آنی چمہ جلوہ دار کنن تو آنی دلانی تا القائش کنن دورش دیا وسوسہ دور دیا آنی دلانی تا انسانی شیطانا بزوان کشند وسوسہ شمشی کی بزوان مردمہ چرا خدا منحرف کنن چرا ہی کہ صریح آیات قرآن بیان کتا منحرف کنن و جنی شیاطی نکار اشینک آب ہما ہوتی پوشیدہی حالتا دلانی تہا دنگ جنن تو وسوسہ دور دیا کہ ایراہ غلطی ایراہ مرو ہما باطلی راہ طرف آن کشان کنن اللہ پاک فرمانی ایونی حبیب تنہا تو نہیں بلکہ پیش تو تمام انبیاء علیہ السلام ہمیں پہنی انسانی لو جنی دشمن موجود ہوتا ہے ہمی ترتیب انبیاء علیہ السلام ورثائے برحق جانشینان برحق کہ نبی علیہ السلام علماء برحق وتی امت بوتی وراثت وارثی ہے شرف مشرف فرمائی فرمانتی کہ علماء وارث انبیاء ہیں علماء برحق آیان ہم لازم ہے کہ مثل پیغمبرہ وقتی کہ تبلیغ حق بیان کنند قرآن بیان بکنند حدیث پیغمبرہ حق کی چیزان بیان بکنند جامعے اجتماع فاسدی افراد ہوا افرادی کہ بفسادا بگناہا ببلی چیزا خوگر بوتے گند وقتی کہ عالم آچی بدینامی خلاف تبلیغ کند عالم وقتی کہ شرک خلاف تبلیغ کند کفر خلاف تبلیغ کند بدعت خلاف تبلیغ کند شراب خلاف تبلیغ کند زنا خلاف تبلیغ کند دزدی خلاف تبلیغ کند بے نمازی خلاف تبلیغ کند آ اشخاصی کہ بہمی خلافی کارا خوگر و عادت دارند آیا دشمن بن با حق گویا با آپی شوایا کہ یہ چیزان بیان کند و دور بر ہما غلطی پیشوان نمایان گردن که آیانی دین در لباس در پوشش ملائی در پوشش علمی در تظاهر ملائی در بیاین تو آیانا در واقع شیطانی مبلغ ببن تو آیانا از دین مرحرف بکنن آنی غلطی کارانی مدرک جواز بدست آیان بدین که اکار صحیح بکنی و ای عالم حبر گوش مدارو غلطی راہ طرف بلندی اللہ تعالی جل جلالہ شان فرمانی اشاہم از ہما قبیل شیاطین انسان نمائی کے مردمہ و شیطانی کرداران طرف وعدہ رکھنا و از اقائد اعمالی کے قرآن بعانی توضیح آئی حتی مردمان منحرف کنائنا نابود ہما پہ انکہ انبیاء علیہ السلام مخالف بوتا آنی وارثم وقتی کہ صحیح حد مطابق رفتار بکا حتماً چھ فاسدی مردمانی طرفا چھ خرابکار مردمانی طرفا پرچم دشمنی عذابت برا آئی بلند بیت حکایت معروفی گوشی یک دینی پیشوائی یک عالمی یک مقتدی یک جای رب سوالش کو کہ فلان کس شمع پیشوائی دینی چطور ہیں تمام مردم آئی دوست دارگان یا نا ادعی دشمن و مخالفی ہم ایسے ہیں ایو نا میں واجہ ہنچی محبوبین کسی کے ہر دلہ عزیزن ہر کسی دوست داری یک مخالفی ہم اشارتہ ہمی اس دن تھی و تمام آئی موافق و دوستند و را فرمائیند آب الزرگ آب اللہ جواب دا که حتما توتی پیشوائی برو بگش توتی ایمان نگهداری کوشش بکن بزا معلوم بی که آئی حرف حق ای مردم تو کا بیان نکنگی اگر حرف حق کی بیان بکتی حتما از طرف خراب کارو بدفیل مردم یک ادعی آئی دشمنی ضرور کتگد اسی کی طرح کس آئی مخالف نهندر موافقن تی بزن دلیل آئی اللہ و رسول خبومی احکاما بحق بیان کنگنے وگر نہ ای حق بیان بکتی ای طبیعی چیز یا کی ایک ادعی آئی مخالف بکتا بہرحال صحبت از ایجاد راز کا شکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیرویہ اطاعتا تابیداریہ قرآن فرمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتگی احکام پیرویہ اللہ پاک ہمیں اندازہ ضروری قرار دن کہ حق را نجات را کامیابی را دین و دنیا کامی را اللہ پاک فرمانی منحصر بفیرویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر کس کچھ ای راہ سر پیچھی بکن قرآن تعلیمات پشت سر ایر بکن پیغمبر حدیثات پر عمال بکن تو آنی مطابق عمل مکن آئی یا منگور ہما غلطین کارانی محبت آئی دلتا ہے دور دیو و بہر راہ آئی سوار کنو غلطین تا بمیری تو برو تو بہی نصیب مبی تو آ اللہ رحمت مستحق مبی چمی لحاظ علماء فرمائنا امکان ہست کہ مستری گنہگارا از قبیل دزدی کنوکا شرابیا زناخورا توبہ نصیب بھی یہ وقتی توبہ بکن برائشی کا تشخیص دم ان اکار گناہ بد فاسدن شیطان سرکش آئی با گناہ با آدم انسانی کی دب در بکن اللہ کلام قرآن مجید گفتارا و خیر الحدی حدی محمد بہترین روش بہترین راہ بہترین سنت بہترین طریقہ رفتار زندگی ہمار راہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها کارانی تہا بدترین کار ہما کاران ان مردما ود در گہ تک اتراشتگان آنی دلیل چ قرآن نیستے آنی دلیل چ حدیثا نیستے دینی مدرک آنی دستانی ہوتی نفس آنی کا اتراشتگ ارگو تگان و کل محدثت بدعا ہر نوکی ارگو تگی حبار کی شمائی ود ارگو کنی تو من نگوشتا منی پیغمبرا قرآن نگوشتا آنی نام بدعت ہے وكل بدعة ضلالة هر بدعة گمراهي وكل ضلالة في النار هر گمراهي نتيجة آتش دوزخ جهنم عذاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا حد مارا درباره اجتناب از بدعات چه بدعتانی پرهیز کنه که برای تحدی تاکید کند و مبتدعا بدعتیا تا قدری پیغمبر علیه السلام به حد نکوهش مذمت کند که صریحا فرمانی لا یقبل الله لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا حجا ولا فرضا ولا نفلا يخرج من الاسلام كما يخرج الشعرة من العجين او كما قال صلى الله عليه وسلم. خداوند متعال بدعتیه نمازا، روچگا، حجا، زکاتا، فرضی عبادتا، نفلی عبادتا هیچ قبول نکن و رفته رفته بدعت طرفداری ذریعه آچ اسلاما هنچون منصرف بید تو چه اسلاما در بید که اسلام یک نشانی هم با آئی بدن سلام نمانی تو پشت نکبی هما طوری که شما ترین آرتی تها مود دور بده تو آمود تالا بکشی چه ترین آرتا هما سیاهی مود دریه تو هیچ آرتی نلچتا همی بیما ای شخص چه اسلام هنچو دریه که یه نشانی اسلام گو آبدا جی پشت نکبی. اللہ تعالی جل علا شانهو منع شمارا کلیه عالم اسلاما از بدعات و خرابات فیرویا اجتناب توفیق عطا بکن، پرهیز عطا بکن. بلا ولا اولئک مالهم کشف الدجا بجمالهم حسنت جمیع خصالهم صلوا علیه و آله اللهم صل علی سيدنا محمد و علی آله و سلم و بارک و سلم صلوا علي ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول خدا علیہ السلام صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب درمیانہ ای صحابی پیغمبر رازدار مشہورہ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ نبی علیہ السلام رنچ وقت ہما فتنہ و فسادی کے دنیا تا پیش آگی گن دین تا اتمام باریا منا بازی اطلاعاتی منا داتگت واضحا مطابق ہما اطلاعی کہ اللہ پاک اب پیغمبر داتگت آئندہ زمانے واضح حالات بطریق کرامت موجزہ اللہ پاک ابوت نبی حال داتگت نبی علیہ السلام اپی شنگوی گتگت منا بازی فتنیانی باریا سریحن اطلاع داتگت رنچ میں فلان وقتا فتنی چسنی بھی آ فتنی سرپرست کی رولی مردمی بھی و منافقانی نام و نشانی بازیه به پیغمبر علیه السلام و به من گوشت کرد انکه فلانی منافقی اگرچه ظاهرا مسلمانی پیش دار ہوگی ولی قلبا کافری او یه نام او یه پت نام نشانی و پهکی من گوشت کرد. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چمی جهتا و تی زمان خلافت تا هر وقت لوٹی تی یک استانداری یک والی گورنری فرمانداری یک منطقی طرف آو رہ بدا ہوتی زمان خلافتا اولا حضرت حذیفہ بن یمانی مشورہ کو گشتی یہ مردم چطوری شی بارے تی خیال چی آواجہ تصدیق بکتی ہیں کہ شی چنا اہل نفاق نہیں نور راہ جاتا گا بماموریت وگروچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدت بعد سوالی کنگوش اے حذیفہ منی ای دار دسته مملکت تا منی خلافت چپ فراست کارمنداوی تا منافق ہے یا نیست چما منافقان که پیغمبر آنی نامان ترگوشتا هستن کسی نیستن گوشتی نا هیچ نیستن در خالصی مؤمن تی وزیر وکیل تی استاندار فرماندار تمام تی دار دسته مؤمن خالص ہے. بعد از مدتی دیگه یک روچی جستی کو اے حذیفہ ہمو بچار منی باری ای کارمنداوی تا منافق ہے یا نی منی ای مزن مزنی افسرانی تا منافق ما یا می چاو منافقان کو واجہ کو تو نام گرتے گا نشتی یک نفری حسنی وجا حضرت عمر فرمائی کہ نام ای بگش کچھ نام ای نگرو یہ سر ری پاشک نگرو ولی یک نفری حسن بابا آ شخص ام حضرت عمر رضی اللہ عنہ با فراستی شخص پیغمبر علیہ السلام فرمانتے کہ بعد از من نبی نیب اگر بیہتی عمر نبی بیتے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تدبری کو وتی درک کو فهمیتی جاہی آرتما مردہ کجا یک گوشگی حضرت حذیفہ بن یمان و بلا فاصلہ آئی معزول کو اخراج کو چما مریض داشت منصبہ داری حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانی مردمان نبی علیہ السلام بارگاہ حضر بوتا اصحاب خیرانی جستش کو خیری حبرانی کہ فلان ثواب ثوابین کارانی جستش کو و من گشتے شرری حبرانی جستن کو فتنیانی جستوں کو سلین چیزانی جستوں کو بیئے خاطر من بفهمو کہ سلین چیز کجا ہیں خدا یک کار بدن تاکہ من آیتا مبتلا مبون گرفتار مبون چنان پرہیز بکنم. و روچی من نبی علیہ السلام خدمت عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا فی جاہلیت و شر، ما پیش از تی تشریف یارگا در جہالت تو قائد تھی، گمراہی تا ہم مبتلا ہوتے ہیں، کفر و شرک و خرافات و بدعتان تا گرفتار ہوتے ہیں، اللہ پاکا خیر ہی یار تو تیرے پیغمبر کو مارے نجات دا از یہ شر و شوران و از یہ جہالت و نادانیاں. بس آیا بعد از یہ خیرات دیکھ ہم شر و شور و شر ہستن دنیا تا ان یہ دین تا پدا دیکھ خلال پیدای بھی اسلام آباد فرمانتی کہ ہو دیکھ ہم شر فتنہ و فساد پا دیئے. میں عرض کو کہ بعد از آشر و فتنہ پدا دی خیر خوبی ہم یہ دنیا تا فرمانتی کہ یہ ولی آ خیر تو کا یک تاریکی ظلمتی سستی موجود ہے. میں عرض کو کہ بعد از اسی دیکھ ہم فتنہ یہ فرمانتی ہو زبردستی فتنہ اسی بعد دنیا تا پیش یہ میں کو آئی نشانیان من بگش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتی کہ دعاتن علی ابواب جہنم، بعض دائی گندیت توار جنو کی گندید، مبلغ گندید کہ او اشتن تبلیغ سوء کنن، رہنمائی بد کنن و جہنم دروازے دفع او اشتات کنن تو مردمان توار کنن کہ میں طرف ابھی آئی تھی. میں عرض کو کہ صرف ام لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف بیان بکا ہمیں مردمان توشے آیاں کود اکشان اشتات و شوار توار کنن و تنی مگر تواب قبر سجدہ قبر دورے خاک چنک بخاطر شفاء مریض، قبر سران نظر بخاطر غیر خدا کون بندگ، پسو گوک و حیوانا نظر بندگ، قبرانی سرا قبے بندگ، حتی نبی علیہ السلام و السلام اجازہ ندا حضرت علی مرتضائی پرچم بدستا بشتی ہر قبری بگندے کہ چحد معمول بلندر کنک متعایی ببرش بخاکی متصل بکا، قبران سرا پرچم بلند کنگ اکارا از روی قرآن از روی احادیث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم از روی اقوال ائمہ پیشوایان دین، بعضی کفر بعضی شرک بعضی مکروہ بعضی حرام، ولی باوجود اشی متاسفانہ اشکتن کے ہمیں اخیرا ہمیں ہفتے گزشتے کہ من اد حاضر نبون یک ملائی از پاکستان در منطقہ دشتیاری تو مردمانی ذہنانی فاسد کنگ خاطرہ شرک و بدعات ذہنانی تہنندینے کے خاطرہ تبلیغات سوئی کن قبر فرستی طرفا دعوت کن قبرانی سرا پرچم بلند کن کہ مردمان دعوت کن و بغلط ادعائی کن کہ من مناظرے کن با اہل علم، در صورتی کہ ہمیں مرد پیرارگی سالہ سے سال قبل در منطقے دشتیاری یہ تگت من نامہ نوشتگت نامہ ان نوشتگت کہ بھی ای طریق اگر مبارزے کنے مبارزے اصول مناظرے اصول ای ترتیب ہے از علماء بلوچستان ہر عالمی یا کہ مردم کماشی منطقے صلاح بگندن عالمی یا چند عالمہ بلوٹائیں مجلس امنیت حفاظت ذمہ داری و مسئولیت بزورن از مقامات دولتی کسب اجازہ بکنن مجلس مناظرہ یا تشکیل بدین عالم اہل حق یا کہ تمام ای بلوچستان مردمان بائی اعتماد ہستی بائی علماء درمیان منصف و حکم و قاضی مقرر بکنن و من توب مباحثت اشتین و مناظرے کنن تو قبر فرستیہ چھ قرآن ثابت بکن و ما آئیہ تردیر کن و واری حق باطل جاہی آئین بجائے من جواب دے گا تو مروشی آ نامے جواب من نش کو آمرد من نامہ رسد از قرار اطلاع گشتی من اشتاق کراچی من کارہ اشتی دا تلا ہمی سالہ ہفتے گزشتے چند روچ بیش از قرار معلوم اشکتگی کی شناس نامے گرن پاکستانیا ہم بتغلب جا شناس نامے گرن یا حتی دردشتیاری شناس نامے گرن خاطر ہمی تبلیغات دوبارہ کتگن من باوجودی کے 20 روچ پیش سرامان دعوت دے گئے تو میں برای شرکت در ایک جلسے علمی کے تمام اغلب علماء برجستے بلوچستان دعوت کرنے گئے تھے و بلو خاطر منی برگا ماشینی در بس از سرامان رہ دے گئے تھے کہ سیش اب آئی مردم منتظرتن من حرکت کرنے گئے وقتی کی موضوع اطلاع بتو نامیوں نے وشت تو میں باوجودی کہ مروچی آزم بتگوں کو بروں بطرف سرام ولی بخاطر ای موضوع کے عشق تگوں تا باند ساعت نوہ من انتظار ہوں اگر تا ساعت نو میں جواب دے کہ تو چی روچی چی وقتی با چی شرائطی حاضر مباحثہ بکنے تاکہ من پس از رفتہ و برگشتن یا وہ تی سفر موقوب بکنے یا برون بیان با تو مباحثہ بکنے ولی بی ای شرط کہ جناب میر مولاداد سردار زئی یا آقا میر موسیٰ سعیدی ای بینی کماشی مردمان دشتیاری منطقے در وسط بنندن و آیا ای کار انتظام بکنائینن و تعهد از هر دو فریق بگرن کہ مجلس تا بی جہتی گفتگو میں بھی ہر دو طریقے طرف دارا ہیچ گناہ سرسدائی مکنند و ہر کس کے شکست ہوا آئندہ اوٹی آتبلیغات انگار بکنند و بری بدون اشی که من جواب تا ساعت نه هنر تا ساعت یازدهمی معروفه من منتظر بودم من جواب نرسید. من وقت شخصا آقای سردار نی همیت ملاقاتون کو وشتون که این مردمان گندگی من امراهان تو شان من ببرن تو جلسه ای بهمی که جناب مولانا عبدالعزیز صاحب علماء بلوچستان دعوت بود دگه وشتی من برون در گوشت وشتی خوب اگر چنان چه آیی هنچه بحثی هسته لشکری آیی دنباره و نه که حتما بانده تو کوشی بجیه پاکستان برو تو برو تی جلسه شرکت بکن آیی من دارو بعدن تو بیا اگر بحث کن بحث بکنید من وشت که من تا شنبه آینده و تا حتما رسینو و شنبه روز نمون یک شنبه شب ساعت 12 من وطن رسید اده چابار اشکتون که وقتی که منی نامه رسید پای با که ساعت 9 فلانی گشت ساعت 9 آدم من رفته گو این چیز برابط بهترین غنیمت زانتا زانتا این فلانی مو ادنه هی من بخاطر اشک اده مردم فریب برند و تا چابار ظاهر کنو فلانی که ادنه هم بحثی هم نبی تو من ذریعه پس دو و رنده من چو گشتن کنو که بچاره من یهتون فلانی چند در رفت پس از منی رو یه تو تهماشین سوار بی تو فلکه سر اشتی امراهان راه دن که بچارم باری فلانی بلکی اگه ایده من زودت برو اگه ایده نه کم مکی موتی شیخی ها گره که ظاهر بکنو وقتی اطمینان بن که من ایده نه هون وشی ها مایهتی به بحثا فلانی رفت چدا مردمی بشند که اگر فلانی رفته مدرسه همیدن مولویانی همیدن مدرسه مدرسین همیدن اهل علم تو بحث کنه بحث کنه وشی نه من گوشم بحث نکنو منظوری فقط همین قدر بوده که عوام الناس ذهن تها به همین ترتیبا سوء فهم مغالطه غلط فهمی ایجاد بکن وگرنه نتوها من تمام بلوچستان تا الحمدلله مروچی 200-300 نفر علماء فارغ التحصیل در گفی هر کسی که این مسائل تا انگه شمار بلوچستان مردمان اگر شک ها که قبر پرستش جنبی و بیرق پرستش چه غیر خدا حاجت روایی مشکل کشایی و قبرانی سرا پس و گوک کشای روایی تا من نه تمام علماء بلوچستان جز بکنی و انشاءالله از یک اهل علمی برجستی بلوچستانه که نشکنی که ایگارانا جائز بگشی و آیا 200-300 نفر عالم فتوه غلط فقط یک مولوی عبدالله ملیریه بر راست بی؟ من بازم حاضرون برا اتمام حجتا بنویسون من حاضرون بی ایچیزا که دوباره آمرد اگر واقعا بحثی کن تو حقی روشنی که چرا مردو عوام الناس فریب دین توانی ذهنان باطل کنن فریشان کنن همه سیدانی که در دشتیاری آیانی نمایندگان بلوچستان تی به مسئولیتی بیتی بلوچستان قبلا قرارداد و مناظره یا تی بکنن کتبا بریویسن و حکم و منصفی از علماء بلوچستان بلوچستان در میانات قضاوت بکن دلیلانی پیش کنگا بعد آنی چیز دارن دو مولوی دو مولا احبر بکن اشی وشی قرآن چو بشتا اشی قرآن چو بشتا دیگه سالسی توقع بنین دیگه رنده محاکمه بکن که فلانی اگر مطابق حق قرآن تا قرآن مانا همین دول که فلانی بیان کو همین دول آدول نه که آئی بیان کو آئی محاکمه بکن یک شخصی ذمه‌داریه دشتیاری سرداری مردمان مزنی مردمان قابلی مردمان بزورند از مقامات دولتی اجازه این مدرسه بگیرند مجلسی تشکیل بدهند این شخص را بلوچانه از پاکستان اگر من در آج جلسه شکست هوا من قول دهیم که آینده من ای پیمی تبلیغ نکنم که مردم زیارتانی پرستشان مکنند جندیانی پرستشان مکنند این تبلیغ من نکنم و تمام خرج و هزینه و کرایه آج جلسه من به عهده و شخصا قبول کنم و اگر چنانچه شکستی وار آئی خبر باطل ظاهر بودتا قبلا ای تعهد بدین که هر زیارتی که دشتیاری منطقه تا هست من شخصا آن گنبلان ها پروشو جنبیانش هم سرنگون کنو آن پوشان هم آتش دو و آن در نامی از ای شرک و قبر فرستی کسی مگیری دنیا دا تو اگر کسی حاضر ای با ای شرائط تعهد بدین تو انتظام بکنن بسم الله یا الله بسم الله ما آمده اگر نه چرا پشت فردو زورن یکی یا یارنتی بنام ملا در پوشش ملایی در رباس ملایی که عوام الناس می منطقه بلوچانی عوام الناس ذهن تا پریشانی پیدا بکن تو آنی دینانی دین سرا چاپو و غارت در بدن تو آنی بی ایمان بکنن اللہ تعالی جل علی شانه می عام و خاص مردمانا حق فهم اگه توفیق عطا بکن یکی اخدی مردم هستن که فکر کنن هر کس چیزی بگشی حق عزیزان من شما فهمیده دنیای معاملات تا خوب زانید شما دنیا گیستری کارانا به اکثریت و اقلیت قضاوت کنید شما تمام بلوچستان تنها این غلطی کارانی من بزرگترین احسانی بندران سرا اماندران سرا دیئی صورت کو تورا را تا کہ من پیغمبر یا رسول نبی امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانان انسانی بشری بنی آدمی راہ باتا تا تمہیں بندرانی گنی گارن رہنمائی بجان تنگ نہ جہاں رکھ اچھا بنانت آیا نجات جہاں سے جاوے مستقیم صراط مستقیم شاہ راہ راہ رہنمائی سے بجان یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ پیغمبر مؤمنان کی ماں مؤمنان مدرسہ کا من اللہ کتاب کو تاکہ کتابات احکامات آواتا برائے شامبانی تی دین برس رانوائی لگا آن رسول آن نبی آن پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا سجائے امام الانبیاء ننی گشن آقا تنہا نئی گشن نہ بلکہ تمام روی زمین آقا جن ان سے آقا سرور انبیاء فخر کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے انا دعوت ابی ابراہیم ماں کی پدر بزرگوار جد بزرگوار ودی پیغمبر خلیل پیرو خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا دعا ہے نبی جا ائے دعا ہے ہمارا انو اللہ تعالی جل جلالہ ہم مندرا جا ہم پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ دعا جب برائے عالم مکہ یا مکہ قریش خاندان بھی چار مکہ بھی آپ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماں بشارت ہو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انجیل تھا بشارت کو شبری دا کے جب کچھ قوم آتی ہے نبی نے یہ بار رسما اسم ہو احمد اور یہ اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد علیہ السلام بھی آن نبی بشارت میں شروع دو اے قوم نصارا ہمارا پیغمبر کے عیسیٰ علیہ السلام اور یہ قبرن کو شبری بدل رہا تھا جب آپ پیغمبر بنو یا قوم نبی علیہ السلام پر ورویا امی نوی مات حضرت آمنہ بنت وحب واب کی ذکر کی رہا ہے یہ زمانے وقتی واجہ ہے حامل قرار کی طرح میں امید داری حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل ساسنے کو مجھے جن کی دینا قبرہ ہزار رہا نہ رہا تھی گندن مجھے نے جن بات بہنا کہ میں امید داری اولادی ہے ہر یہ حد کرتا ہے میں بہت علامتی درد سلی نہ رہا تھی شامل کی استفراد کی حساس نہ کو بہن کے شبہ میں وارد آیا دیواری دادی بھی فرمانی حاصل ہی اب میں آواز دا اے آمنا تو دانے ہر کے حد میں کتی شکر میں چاہیے کہ چھوٹی کتی لاؤں پہ اسی چونے جاتے یہ حمل اے آمنا اے وہد اے پاسی ڈکٹر یہ حمل ایک دوسرے کا اعتراف دکھتا ہے یہ تمام امت ہے تمام یہ روئی دنی ہے آقا و سرور و سردار اسی شکر میں اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ وسلم اے حالا بودھو جا کر چند میں بھٹبا کے دنیا آئیے بہرحال انشاءاللہ بمناسبت ہمیں ماہ ربیع الاول سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ولادت ہے پیدائش ماہ میں روزی آئندہ جلسات کی توفیق ان کو ان شاء اللہ بہنی ہوتی بیان ادامے سے دوں اگر سے نہ کر ہو منی بلکہ تمام ان زمین ہے علمی ہوئی طاقت تمام جن بھی تمام دانش مندار روئی زمین تمام انسانوں کی دنیا کا ہستا یا جناب کے تمام یک جب بن آیا بھی دوست بھی زبان کہا سلحا ہزار ہر زبان اللہ کا خار کر کر تمام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مرحا سنایا آئی اوصاف جلیل ہے بیانا تا قیامت عمر خدا بدن تو مشغول بدن تو بیان بکنا بازن یک سنی یک قدری از دریا آئی حق علا کتن نجن یک خوشی از براہی مدنی خرمن یا آئی حق کا پیغمبر علیہ السلام و سلام داری سے وہ سنایا علا کتن نجن کر فرمائے سہارا Thank you. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه.